Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, sobota 28 kwietnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Strajk w locie będzie, ogłosiły związki zawodowe. Wcześniej stołeczny sąd protestu zakazał. W rękach tureckich służb wysoki rangą terrorysta z tak zwanego państwa islamskiego chciał dostać się do Europy. Nadciągają upały. Będzie napływać do nas bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. I zostanie na dłużej. Mimo decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie strajk w locie będzie, poinformowały późnym wieczorem związki zawodowe. Twierdzą, że decyzja sądu o zakazie strajku to ograniczenie swobód obywatelskich, a przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik mówi, że postanowienie sądu nie ma mocy prawnej. Dostaliśmy od pracodawcy kopię postanowienia wydanego jednoosobowo przez sędziego Sądu Okręgowego Grzegorza Kochana. Podkreślamy, że to postanowienie sędziego Kochana nie jest prawomocne i nie nadaje się do egzekucji. W tym postanowieniu sędzia Grzegorz Kochan zakazał rozpoczęcia ogólnokrajowej akcji strajkowej w konkretnym dniu, czyli 1 maja. Jednocześnie sąd uznał za bezzasadne inne wnioski zarządu lotu. Monika Żelazik dodała, że strajk się odbędzie. Rozważamy strajk ostrzegawczy, gdyż do niego mamy prawo, gdy pracodawca uniemożliwia lub utrudnia akcję strajkową. Strajk odbędzie się. Nie damy się zastraszyć. Apelujemy o pilną pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich oraz każdego, komu są drogie, fundamentalne prawa. Wcześniej prezes spółki Rafał Milczarski tłumaczył, dlaczego strajk będzie nielegalny. Gdyż w związku z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie ma w zasadzie przedmiotu tego sporu zbiorowego, którego dotyczyło referendum i potencjalny strajk. Dlatego, że Sąd Najwyższy w zeszłym roku uznał, że uchylenie regulaminu 2010 przez spółkę było zasadne i zgodne z prawem. Referendum z marca tego roku było już prowadzone we wrześniu ubiegłego roku, a nie można prowadzić referendum strajkowego dwa razy w tej samej sprawie. Konflikt związków zawodowych w LOT z zarządem spółki trwa od kilku lat. W 2013 roku wypowiedziano regulamin wynagrodzenia z 2010 roku. Było to związane m.in. z pomocą publiczną, jaką otrzymała spółka i koniecznością jej notyfikowania przez Komisję Europejską. Wówczas LOT stanął na krawędzi bankructwa. Od 2013 roku zostały wprowadzone ramowe wytyczne dotyczące wynagrodzeń. Tureckie służby aresztowały wysokiego rangą terrorystę z tak zwanego państwa islamskiego, który próbował przedostać się do Europy. Według mediów to Syryjczyk Kasir al-Hadawi, dowódca ISIS we wschodniej Syrii. Jest obarczony odpowiedzialnością za masakrę 700 cywilów w jednej z tamtejszych wiosek w grudniu zeszłego roku. Kasir al-Hadawi, jeden z liderów ISIS, został zatrzymany w towarzystwie trzech innych wysokich rangą dżihadystów podczas operacji służb bezpieczeństwa w Izmirze w zachodniej Turcji. Mężczyźni byli w grupie syryjskich uchodźców, którzy chcieli przedostać się do Europy przez greckie wyspy. Izmir jest miastem portowym nad Morzem Egejskim, z którego często wypływają łodzie z migrantami w stronę Grecji. W tym samym czasie na południu kraju tureckie służby aresztowały 14 innych członków ISIS, którzy są oskarżani o propagandę na rzecz tzw. państwa islamskiego w mediach społecznościowych. Policja przejęła też m.in. książki i materiały cyfrowe o ISIS. Z Aten Beata Kukiel-Braila, Polskie Radio. Już tylko 3 dni zostały na rozliczenie się z fiskusem. Deklarację PIT można składać do końca miesiąca, czyli do poniedziałku. O tym, w jaki sposób złożyć zeznanie podatkowe, nasza reporterka. Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów zachęca, aby roczne zeznanie podatkowe przesłać przez internet. Cały czas czynny jest nasz system e-deklaracje. To aplikacja, która działa całodobowo i można w ten sposób wysłać naszą deklarację, nasze zeznanie o każdej porze dnia i nocy. Paweł Jurek dodaje, że deklarację można złożyć osobiście w urzędach skarbowych. Tam z pomocą urzędników można wypełnić deklarację, no i także ją wysłać zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Kto natomiast w czas majówkowy, no bo to już prawie weekend majówkowy, jednak zdecyduje się rozliczać z podatku, no to ten 30 kwietnia też jest oczywiście tutaj jak najbardziej możliwy. Wtedy też będą czynne urzędy, no i jeśli będą jakieś wątpliwości, pytania, to oczywiście zachęcamy, żeby skorzystać z pomocy urzędników. Deklarację PIT można także przesłać pocztą. Decyduje wówczas data stempla pocztowego. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nadciągają upały, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. W dzień, w sobotę jeszcze odetchniemy, ale w kolejnych dniach będzie gorąco. Jeszcze dość rzeźko, bo będzie temperatura maksymalna od 18 stopni na Suwalszczyźnie do około 25 już na Dolnym Śląsku. ale już będzie napływać do nas bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego i ten napływ powietrza odczujemy już z soboty na niedzielę. A w niedzielę na termometrach nawet 29 stopni można spodziewać się burz. Szczegółowo o pogodzie na najbliższe godziny już za chwilę. Tej nocy tylko na północy przelotny deszcz, od 3 stopni na Suwalszczyźnie do 7 w centrum, 9 na Śląsku. Jutro słonecznie, ciepło, od 18 na Suwalszczyźnie, 23 w centrum i do 26 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało, obiektywnie. 5 minut po północy. Dobry wieczór Państwu. Ten gwar, który słychać w tle, to jest Impart, który żyje do późnych godzin nocnych zawsze na festiwalu Jazz na Todrom we Wrocławiu. Po raz 54 spotykamy się tu we Wrocławiu, aby przez kilka dni trochę się oderwać od tej codziennej bieganiny, pobyć trochę w innym świecie. Przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska, a tu ekipa Radia Wrocław, Staszek Kołodziej, Krzysztof Praczyk i Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. I zapraszamy na wyjątkowe spotkanie w audycji Mało Obiektywnie do drugiej, prosto z 54. edycji festiwalu Jazz na Todrą. We'll be right back. pół godziny temu, no może jakieś trzy kwadranse temu, skończył się koncert zespołu Yellow Jackets na 54. edycji festiwalu Jazz na Todrą w Wrocławiu. Na perkusji Will Kennedy, na instrumentach klawiszowych Russell Ferrante i na saksofonie Bob Minzer. Tak sobie żartowali, że zespół ma 38 lat i Dana Andersona jeszcze wtedy nie było na świecie, basisty, kiedy zaczynali grać razem. Freedom Land. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie z wrocławskiego Impartu do drugiej muzyka. No i goście. Pierwszy gość w studiu, Darek Oleszkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dla ciebie to jest też wyjątkowy rok, bo to w tym roku dokładnie 30 lat, jak wyjechałeś, tak? Tak, właśnie tak, 30 lat temu. 30 lat temu wyjechałeś do Stanów Zjednoczonych. Jak to się odbyło, powiedz, pokrótce? Oj, to była taka troszkę życiowa przygoda. Ale byłem przez rok w Meksyku. Byłem bardzo miło wspominam ten pobyt. Po czym pojechałem do Los Angeles, do Kalifornii i odkryłem tam znakomitą uczelnię California Institute of the Arts dzięki właśnie takim studentom jak Ravi Coltrane i David A. Kirafales i oni mi polecili, żebym tam do nich przyjechał. No i przyjechałem, bardzo mi się tam spodobało i za jakiś niecały rok dostałem tam pełne stypendium właśnie na tej uczelni California Institute of the Arts. I tak się zaczęło tak naprawdę, tak już na stałe. Skończyłem uczelnię, dostałem pracę na uczelni, no i w międzyczasie dużo bardzo grałem, nagrywałem dużo płyt, także krok po kroku, czy tam dzień po dniu zacząłem się coraz bardziej zakorzeniać tam właśnie w Kalifornii, no i 30 lat minęło. Ale co roku przyjeżdżasz do Wrocławia na Jazz na Todrą? No mam taki zaszczyt, takie szczęście, jestem zapraszany ostatnio przez ładnych już chyba, nie wiem, 10 lat. Przyjeżdżam co roku na mój ulubiony festiwal na świecie, Jazz na Todrą. Tak. W moim rodzinnym mieście. Właśnie, we Wrocławiu, w twoim rodzinnym mieście. Graliście wczoraj koncert. No, wiem, jak patrzyłem na was trzech, każdego z osobna, to dla każdego z was był to wyjątkowy koncert. Tak, to był bardzo specjalny, wyjątkowy koncert. Nie mogliśmy się doczekać, żeby już nie wyjść na scenę i zagrać. Długa podróż do Wrocławia i próby i to oczekiwanie. No naprawdę bardzo dobrze się bawiliśmy, że tak powiem, na scenie. I trzech muzyków właściwie w tym składzie nigdy nie graliśmy. Leszek z Edim Danielsem zagrali wspaniały koncert chyba 10 lat temu w Gdańsku z orkiestrą. Ja z Edim grałem sporo w Stanach i także mieliśmy dużą trasę w Chinach parę lat temu w kwartecie, także Ediego dosyć dobrze znam. Sporo gramy, ale to był bardzo specjalny, wyjątkowa okoliczność i granie bez perkusisty w trio, także to jest też wyzwanie i jak to się mówi po angielsku u nas w Ameryce challenge, ale też duży fun, czyli radość i dobra zabawa. O tym koncercie chwilkę mi opowiedzieli Eddie Daniels i Leszek Możdżer wczoraj, więc ich impresje na temat też się pojawią w naszej audycji. A powiedz, co teraz robisz? Czym jesteś zajęty? Jak, nie wiem, jakieś plany nagraniowe, koncertowe? Jak to wygląda? Tak, następny mój wielki koncert to jest w Kennedy Center w Waszyngtonie. Będzie tribute dla Charlie Haydena. I ja będę grał z jego zespołem Quartet West. Ernie Watts, Alan Broadbent i Rodney Green. Grywałem już wiele razy z Liberation Music Orchestra. Na tym koncercie również będzie Liberation Music Orchestra, ale będzie grał na basie elektrycznym Steve Swallow. Carla Bley będzie dyrygować. Także będzie to duże wydarzenie. Nigdy nie grałem właśnie na tej scenie Kennedy Center w Waszyngtonie, w stolicy Stanów. Różne takie mniejsze imprezy. Gram z Los Angeles Jazz Quartet dosyć często. Przyjaciele też od wielu lat, 25 lat gramy razem. Nagraliśmy sporo płyt. Różne nagrania. Niedawno nagrałem płytę z takim pianistą Steve Bach i Peter Erskine. Nagraliśmy w studio gitarzysty, który grał kiedyś z zespołem The Doors, Robbie Krieger, 72 lata już staruszek. Takie różne ciekawe rzeczy. A poznałeś go? Tak, był w studio, bardzo miły pan. Mhm. Nagraliśmy w jazzowej wersji w jego piosenkę, którą on skomponował. Light My Fire, wielki przebój The Doorsów i w ogóle tak, on bardzo skromny człowiek, mówi, że jak on miał 18 lat, to znał chyba 4 chwyty na gitarze, czy 5. Wystarczyło. I tak jakoś tą piosenkę napisał na zasadzie tych znajomości, tych 4 chwytów, jakoś tak mu się udało i stało się to wielkim, olbrzymim przebojem. Light My Fire, The Doors. No i nagraliśmy fajną jazzową taką, powiedziałbym, McCoy Tyner, Elvin Jones wersję tego utworu i różne inne jeszcze także. Ale ta płyta już jest? Będzie? Nie, dopiero nagraliśmy, także oni chyba dopiero miksują. W ogóle Robbie miał dograć swoje solo gitarowe. Czyli będziesz występował na płycie z członkiem The Doors. Tak. Proszę Państwa, takie rzeczy się dzieją, no. No tak. Różne takie fajne okazje zdarzają się w Los Angeles. Czasem jest jakiś fajny wyjazd. No, mogę narzekać, naprawdę jest, dużo się dzieje. Udzielam się także dydaktycznie. W poniedziałek rano już będziemy siedzieć na egzaminach końcowych z Bob Mincer i z Russell Ferranti, moi koledzy, którzy właśnie, których zapowiada jest z Yellow Jackets. Pracujemy wspólnie na uczelni University of Southern California. Mamy tam wspaniały program jazzowy. Także zmęczeni po podróży, w poniedziałek rano o 10 już są egzaminy końcowe, tak śmiesznie. A my tu w poniedziałek... Z festiwalu prosto na... A my tu w poniedziałek, wyobraź sobie, dopiero będziemy świętować, przecież to Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Właśnie. Niestety nie mogę być, dlatego że mam egzaminy na uczelni, które opuściłem już przez ostatnie 2 festiwale, bo zawsze tam musiałem zostać w Żyle. W tym roku niestety muszę jechać wcześniej. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci za wizytę w naszym studiu. Dziękuję za zaproszenie. Festiwalowym. 54. edycja Jazz na Todrom we Wrocławiu. Darek Oleszkiewicz. Za rok pewnie też się spotkamy, co? Mam nadzieję. Sięgam po płytę kwartetu Ediego Danielsa, jeśli pozwolisz. Płytę z 2005 roku i utwór wybrałem taki, myślę, adekwatny do pory. You and the Night and the Music. Tak, polecam. Słuchamy. Dziękuję. Kenny Washington na perkusji, Richard Davis na basie, Hank Jones na fortepianie i Eddie Daniels na tenorze tu akurat. Chociaż, jak Państwo doskonale wiedzą, częściej jednak gra na klarnecie. Płyta Mean What You Say, 2005 rok, You and the Night and the Music. W naszym specjalnym wydaniu festiwalowym audycji Mało Obiektywnie, 54. spotkanie nad Odrą, z jazzem nad Odrą. No i było gości dwóch, ale jest jeden. Marek Pędziwiacz, witaj. Witam, witam. Sebastian chyba zaraz do nas dołączy. Zaraz dołączy, mam poszedł nadzieję. Po wodę. Właśnie, to o tej porze to jak najbardziej wskazane jest. Przede wszystkim gratulacje. Dziękuję bardzo. Właściwie nie wiem od czego zacząć. Zacznę od tych dwóch nagród Jazz Forum. Najlepszy zespół elektryczny, tak. Nadzieja. No i także nie mieliśmy okazji się spotkać. Gratulacje, Trójkowy Mateusz. Oczywiście, Trójkowy Mateusz. Tak, to było bardzo, bardzo, bardzo, bardzo miłe. O, jest dzisiaj z nami też Sebastian Jóźwiak. Dobry wieczór. Sebastian wkłada słuchawki, bierze mikrofon. Dobry wieczór. Fantastycznie. Panowie, to był mój chyba już, nie wiem, czwarty raz, kiedy widziałem Was na żywo. I widzę, że to wszystko się zmienia, rozrasta, ewoluuje. Oczywiście. No. Sam mówiłeś zresztą ze sceny, że no, dla Was wydarzeniem jest wielkim występ na takim festiwalu jak ten wrocławski właśnie Jazz nad Odrą. Oczywiście. I wiesz, no, każdy koncert jest inny, tak jak mówisz. Sam to zauważyłeś. I no, to jest dla nas taki klucz do przetrwania właściwie, bo wiesz, no, cały czas piszemy, cały czas tak jakby ten Komeda żyje w nas i cały czas go eksplorujemy, i też najważniejsze, że eksplorujemy przy tym siebie i to jest nam bardzo bliskie i dobrze się czujemy ze sobą jako zespół. To jest 9 osób w sumie, 7 gra, 2 osoby są tutaj Sebastian właśnie jest. Nie ma ich menedżerem na scenie, ale są w zespole. Tak, tak, mamy swojego akustyka i wszyscy tak naprawdę kolegujemy się, przyjaźnimy się, mamy wspólne poczucie humoru i to jest najważniejsze w zespole i to jest tak naprawdę, no, udziela się to na scenie. Ja pamiętam pierwsze spotkanie z Waszą muzyką na żywo, to był Festiwal Jazz Juniors w Krakowie 2016 rok. Tak, w grudniu 2016. Wow. Graliście w Harrisie wtedy, tak, pamiętam. Oj, ten koncert. Było ciasno, ale pięknie. Ale właśnie, ja w ogóle byłem pod wrażeniem najpierw, jak wyście się zmieścili na tej scenie, a jak już się zmieściliście, to był taki koncert. Zresztą każdy, trochę Wam słodzę, ja wiem, ale no. No ale jestem szczery, no, każdy wasz występ na żywo to jest dla mnie wielkie wydarzenie. Wiem, że macie też zdecydowanie więcej fanów wśród trójkowych dziennikarzy. Pozdrawiamy Michała Margańskiego przy okazji. Tak. Możemy zdradzić w sumie, że Michał Margański napisał zapowiedź naszej następnej płyty, która będzie płytą Live at Hypnoza. Mhm. Słuchacze, którzy zdobędą winyl, będą mogli przeczytać jakby jego przeżycia, których był świadkiem wtedy w hipnozie. Ja powiem Ci słowo, Sebastian. Ja pamiętam, jak on wrócił po tym koncercie do Warszawy i przyszedł do mnie do pokoju i mówił: słuchaj, oni to dopiero teraz grają. A poza tym też sprzedam takiego tipa, że praktycznie dzięki Michałowi Margańskiemu spotkalibyśmy się na jednej scenie z Tomaszem Stańko, gdyby nie jego choroba. Życzymy powrotu do zdrowia. To on był tym, Tomaszowi, który był na wywiadzie u pana Tomasza i pokazał EAPS panu Tomaszowi Stańko, który wtedy powiedział, że on musi, to są słowa Michała Margańskiego, nie wiem, może pan Tomasz kiedyś to potwierdzi, muszę z nimi kiedyś zagrać. No i tak się stało, że ja w sumie powiedziałem, a ja chyba mam miejsce, gdzie moglibyśmy zagrać i szkoda, że jeszcze do tego nie doszło. Ale no, bardzo jesteśmy wdzięczni Michałowi, bo gdyby nie on, to w ogóle nie wiadomo, czy pan Tomasz by kiedyś przeszedł obok EAPS. No tak, to są zawsze takie miłe przypadki, tak? Prawda, że no, trzeba wiedzieć, komu pokazać tę, a nie inną płytę. No i właśnie tak to się potem układa. Sebastian, zanim spotkaliśmy tu na antenie, mówiłeś mi, że właściwie macie przygotowane dwa wydawnictwa, nie jedno, tak? Trzy nawet, proszę tak bardzo. No to i to zrobiliśmy właściwie za jednym zamachem, bo nagraliśmy płytę Slavic Spirits właściwie od poniedziałku do piątku. No to był bardzo, bardzo, bardzo piękny czas. Przyleciał do nas specjalnie też z Londynu Tenderlonius. flecista, no, wschodząca gwiazda renesansu jazzu. Brytyjskiego. Brytyjskiego. Bo oczywiście tych renesansów jakby... Każdy ma swój renesans, ziemi, tak? Jest kilka takich tak. potężnych scen, które w tej chwili jakby władają. Chociażby z Toronto, Bad Bad Not Good, LA, to jest, tam bym przez pół godziny mógł wymieniać muzyków, którzy robią różne konstelacje. W Japonii to samo. Tak. No i Londyn jest w tej chwili jednym z liderów, jeżeli chodzi o no, Shabaka, wszystkie liczne jego projekty, też znane już w Polsce, a tych muzyków tam jest głodnych sukcesu, bardzo wielu tam i warto to obserwować. Tak, i też z inicjatywy wytwórni Tenderloniusa, 22A Records, wyszła propozycja wydania w tamtejszej właśnie wytwórni dwunastki, czyli winyla, singla z dwoma utworami Kraksa i Svantetic, które czyli, gramy na koncertach. Właśnie, czyli wreszcie będą na płycie, tak? Tak, będą na płycie. Ale wcześniej pojawią się w tej wersji live, więc na koncertowej płycie. Najpierw słuchacze dowiedzą się, jak one brzmią na żywo, a potem porównają jeszcze z inną wersją w studio, jeszcze w innym formacie niż album pierwszy, który nie był nagrywany w analogowym studiu, to to nagranie tak. będzie z Radia Opole, właśnie. Które było nagrywane na taśmę za pomocą analogowego sprzętu, wszystkiego, tak jak to historia zna, tak to studio do dzisiaj stoi. I był też z nami starszy, taki doświadczony realizator, który już nagrywał kiedyś tam w ubiegłym stuleciu zespoły na taśmę. No i to jest zupełnie inne nagrywanie. Mówiliście mówiliście o dwóch płytach, a trzecia? No trzecia to Slavic Spirits. A, tak, o trzech mówiliście, faktycznie. Tak jest. Slavic Spirits w skrócie, bo mówimy słowiańskie duchy, to, żeby nie było, nie do końca jest płyta o mitologii słowiańskiej, jakby można było przypuszczać, bo to jest raczej studium na temat melancholii w ogóle i skąd jest tak, że ludzie zamieszkujący centralną Europę w taki sposób wybrzmiewają. Romantycy, to co pokazał Chopin swoją muzyką i czym inspirował się Komeda, on właśnie wskazywał na romantyków i tą melancholię, ale ja starałem się gdzieś tam w swoich filozoficznych rozważaniach poszukać głębiej i znalazłem to w braku wolności. No więc to będziemy starali się, ja przynajmniej będę po swojej tej stronie koncepcyjnej starał powiedzieć ten film historyczny, a chłopaki zrobili do tego soundtrack, więc to będzie taka ciekawa podróż. Dobrze, to jeszcze usystematyzujmy, kiedy te płyty się ukażą? Na przełomie maja i czerwca przed festiwalem Tauron Nowa Muzyka, bo to oni są wydawcami tak naprawdę przy współpracy Astigmatic Records tego albumu. Potem na wrzesień, jeżeli dobrze pójdzie, ukaże się w 22A ta dwunastka, ten singiel, a na przełomie października i listopada już autorski materiał Slavic Spirits nakładem Astigmatic Records. W tej kolejności. Także zrobimy problem ludziom, którzy komentują muzykę, żeby jakby zdołali docenić pracowitość w tym roku po prostu. No tak, bo przecież ta płyta, na tę płytę waszą właściwie debiutancką, tak? No, czekaliśmy długo. W sumie to płytę tak, ale debiutanckie wydawnictwo było na taśmie, na kasecie. Tak, na kasecie. Mam tę kasetę. Mixtape, tak? Oczywiście. No to szczęściarzem jestem. Puzzle mixtape, bardzo tak. limitowany nakład, tak? 200 tak. sztuk było. No właśnie. I nie były na sprzedaż, po prostu rozdawaliśmy je z ręki do ręki, tak jak robiło to się w początkach kultury hip-hopowej w Polsce, więc jakby tam też na wielu poziomach składaliśmy nostalgiczny hołd dla pewnych czasów, z których wyrastamy i w których sami wymienialiśmy się kasetami z ręki tak. do ręki, przegrywanymi często, żeby mieć to nagranie i tak. Dzisiaj jakby młodsi od nas już tego trochę nie znają, ale my jeszcze wyrastamy ja nawet, z tych ja nawet czasów. Mam nowy samochód sobie kupiłem, Volvo z 99 roku i ma kaseciaka i ja sobie podobno kasety w Stanach wracają, rynek Słucham. Kasetowy w Stanach podobno wraca. Że to gdzieś tam się pojawia znowu. Ja też mam jeszcze jakieś dziesiątki kaset gdzieś tam pochowane w archiwum, może się czasami przydadzą. Warto sobie chociażby dla takiego eksperymentu z brzmieniem, bo te taśmy jednak brzmią trochę inaczej, trochę jak winyle i trochę inaczej jak CD-ki i ten lo-fi wszystko... trochę motyw też dodaje jakiegoś takiego, nie wiem, to trochę... Wszystko jest jakby, mokre tak lekko, nie? Jakby nałożyć filtr, o, powiem dla młodzieży, jak filtr na Instagrama trochę, że jak ktoś chce sobie zrobić takie wsepi, to sobie nakłada, a tam to jest właśnie takie, jak zatrzymało się w tamtej erze i to jest takie trochę Instagram kontra aparat na kliszę. Nie? Tak. To jest trochę Instagram tak. Kontra Smiena na przykład. Na przykład, o właśnie. Bo to po prostu zostało nawet niezmasterowane i chcieliśmy to jak najbardziej surowo podać na tą kasetę i jesteśmy zadowoleni, jak to się udało. Tak samo surowa będzie właśnie nagrana ta płyta, którą na taśmę nagrywaliśmy, ponieważ mastering, czyli finalna obróbka będzie bezpośrednio z taśmy na winyle. To nie będzie przechodzić przez żaden proces cyfrowy. No to jest taki smaczek dla tych audiofilów. Ale tych, którzy przywiązują do tego wagę. Tak, tak jest. No. Nie, bo my o co walczymy w ogóle w brzmieniu EAPS od zawsze, to żeby on miał taki oldschoolowy jakiś taki sznyt w stylu, tak jak słuchaliśmy Polish Jazzu i tak dalej, że jeżeli chcemy osiągnąć to brzmienie, to musimy unikać jak najbardziej komputerów. Jakieś postprodukcje. Uwielbiamy po prostu to brzmienie, tak? I tego się trzymajcie. Ono moim zdaniem jest jakby, ono się zawsze broni, jest ponadczasowe i mogą wymyślić, teraz ktoś wymyślił jakieś high definition winyle, tylko po co? Jeżeli czasami jeżeli igła skoczy albo coś takiego, to o to w tym chodzi, żeby coś się może nie udało. Musi zatrzeszczeć. Marek Pędziliat, Sebastian Jóźwiak, Electroacoustic Beat Sessions. Panowie, trzymam kciuki za te wasze trzy płyty tegoroczne, tak? I za kolejne fantastyczne koncerty. Ja chciałbym koncerty. Tylko na koniec dodać a propos tego, bo mówisz, że byłeś na szeregu koncertów. Byłem. I możesz nam powiedzieć w sumie, jak widzisz tą różnicę między innymi, że jeżeli ktoś słuchał sobie albumu live i porówna go z wersją studyjną, to zobaczy, że tak naprawdę to jest coś innego, prawda? Tak, no ale o to chodzi na koncertach. Jest więcej improwizacji, więcej szaleństwa. A trzeba dodać, muzyce. Bo tego nie powiedzieliśmy wcześniej, że w tej sesji również wziął udział, bo to z tym się wiąże dłuższa historia. Nie wiem, czy mamy na to czas. Mamy mówić, czy nie? W skrócie? No w skrócie... Olaf miał jeszcze jeden koncert w Rybniku i nie mógł się zdążyć po prostu na ten koncert, więc my tego samego dnia we Wrocławiu po prostu zaprosiliśmy naszego kolegę Adama Bławickiego, który występował już z nami z tym repertuarem w Łodzi i w ostatniej chwili jakby przyjechał na tę sesję, która była rejestrowana, więc jakby cały koncert ma trochę inny kolor, bo i w którymś momencie Olaf w ogóle wkracza na scenę i kontynuuje razem koncert i jest w potężnej sekcji dętej, więc jakby to, co się zatrzymało tam i się wydarzyło, no, my też nie byliśmy jakby na całą tą sytuację przygotowani, co jeszcze dodaje jakby uroku temu wydarzeniu. Więc, więc tym bardziej czekamy na te płyty. Electroacoustic Beat Sessions. Sebastian Jóźwiak, Marek Pędziwiat, bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, za rozmowę. No i mam nadzieję gdzieś do kolejnego spotkania na trasie gdzieś koncertowej waszej, nieustającej. Oczywiście. Andrzej, znowu zdenerwowałeś matkę. Musimy poważnie porozmawiać. Nie wolno ci lekceważyć swoich obowiązków, rozumiesz? Nie zapominaj, że twoja sytuacja jest wspaniała. Masz wszystko przygotowane, podane, jak medytacja. Masz drogę prostą, łatwą. Tylko uczyć się zachowywać przyzwoicie. Pomyśl tylko, gdybym ja miał takie łatwe warunki życiowego snu. Lepiej powodzić i teraz jeszcze tyle całe wieczory. To czołg nie człowiek. chce się przebić na etat naukowy. Jeszcze się pnie dalej ciężkim wysiłkiem, chyba tak do samej śmierci. Nie zrozumie mnie. Elektro, Acoustic, Beat Sessions z płyty. Ale jeśli Państwo chcą tę muzykę naprawdę przeżyć, to proszę wybrać się na koncert EAPS-u. Naprawdę warto. Oczywiście płyta, tak, płyta jak najbardziej. To jest przemyślana, filozoficzna koncepcja. Jak Państwo słyszeli, Sebastian Jóźwiak, menedżer zespołu, ma to wszystko przemyślane. Opowiada o tym pięknie i kwieciście. Pingwin. Pingwin też dziś na koncercie był, bo być musiał. A zatem przypomnijmy raz jeszcze spisek jednego na gramofonach. Marcin Rak na perkusji, Olaf Węgier na saksofonie tenorowym, Jakub Kurek na trąbce, Paweł Stachowiak na gitarze basowej, Wojto Monter na gitarze i przy instrumentach klawiszowych i mikrofonie Marek Pędziwiatr. Electro Acoustic Beat Sessions. Dzisiaj odebrali kolejne nagrody. Tym razem od Jazz Forum. Nadzieja i zespół elektryczny najlepszy w 2017 roku. Odebrali też przecież naszego trójkowego Mateusza. To będzie dla nich kolejny ważny rok. Trzy nowe płyty już wkrótce. Za 14 minut pierwsza, program trzeci dziś z Impartu z 54. edycji Wrocławskiego Festiwalu Jazz nad Odrą. Co jeszcze przed nami? Właśnie, bo nawet nie było czasu, aby zerknąć na program jakże bogaty znów w tym roku. Jesteśmy gdzieś przy końcu drugiego dnia. Być może jeszcze w sali kameralnej trwa koncert tria Dana Tepfera. Potem w klubie Autograf oczywiście jam session do rana. No i koncerty sobotnie, niedzielne, no i poniedziałek. To będzie bardzo ważny dzień, także dla Państwa, dla słuchaczy Trójki, to Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Będziemy go bardzo hucznie na antenie programu trzeciego obchodzić. Bardzo dużo muzyki jazzowej. Proszę się nie bać tego słowa. Jeśli Państwo na dźwięk słowa jazz reagują ucieczką, proszę poczekać, posłuchać. 30 kwietnia na antenie Trójki Światowy Dzień Jazzu Polskiego z kulminacją w postaci transmisji koncertu zespołu Mitch & Mitch o 22:00 prosto tu z Wrocławia. Ale zanim na scenie pojawią się Mitche, to o 18:00 także koncert, na który czekam bardzo niecierpliwie. Płyta dotarła do mnie kilka dni temu, już jej wspólnie słuchaliśmy w audycji Mało Obiektywnie. Dziś powraca. Zespół nazywa się Odpoczno. Raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy. Tak się zaczyna płyta zespołu Odpoczną. Utwór nosi tytuł Cowboy w Kalinie. Joanna Gancarczyk śpiewa, Marcin Lorenz na skrzypcach, Marek Kądziela na gitarze, Piotr Gwadera na perkusji. No tak będzie, bo to będzie dzień plenerowy, ten 30 kwietnia, Światowy Dzień Jazzu Polskiego na antenie programu trzeciego. Przypomnę, o 22.00 transmisja koncertu zespołu Mitch & Mitch. Jutro, tak, bo dziś już sobota, jutro o 19.00 w naszym oknie koncertowym retransmisja koncertu, o którym już trochę Państwo słyszeli w rozmowie z Darkiem Oleszkiewiczem. Tria Eddie Daniels, Darek Oleszkiewicz, Leszek Możdżer. To o 19.00 jutro ten koncert na naszej antenie. A w naszym studiu za 8 minut pierwsza kolejny gość, Wojtek Siwek. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. A może już dzień dobry, co? Właściwie to może już dzień dobry. Za chwilę witamy nowy dzień. No, już powitaliśmy nowy dzień. Tak. Trzeci dzień 54. festiwalu Jazz na Teodrom we Wrocławiu. Ja zawsze z przyjemnością to mówię. Wojtek Siwek, wszystkie 54 już w tym roku festiwale. Tak, udało mi się 54 też zaliczyć. Zaliczyłeś 54. Tak się. Wojtek, dużo się dzieje w tym roku we Wrocławiu znowu na festiwalu Jazz na Teodrom. A jak na razie twój koncert, ten taki naj, to który? O Boże, to jest najtrudniejsze pytanie, na które nigdy nie odpowiadam. Od niego ale w tej chwili wyszedłem z koncertu Tria Dana Tefera i Michała Barańskiego. Boże, no, gdybym ja na ten koncert nie poszedł, to bym sobie nigdy w życiu nie darował. Ja wiedziałem, kto to jest Dan Tefer. Kiedyś miał u nas zagrać, nie udało się, ale teraz chyba Michał Barański sprowokował to, że ja popatrzyłem, Boże, moim niespełnionym instrumentem jest kontrabas. Jak ten Michał zasuwał na tym kontrabasie? Ja już o Teferze nie wspomnę. No, w ogóle, no fantastyczne. Fantastyczne i to jest tak. W sali teatralnej pierwszy wielkie uderzenie EAPS, Jezus położyło. Potem myśmy wszyscy, weterani jazzu, posłuchali muzyki, która była z lat 70. Tak. Fantastyczne. O Jezu, tak się grało, a myśmy wtedy byli młodzi. Jasne. I teraz na wyciszenie w sali kameralnej i dobrze, że w kameralnej, bo tak to jest ułożone i przez Leszka, i przez tą naszą radę, nazwijmy to artystyczną, ułożone, że właśnie w kameralnej. I to przepiękny koncert, przepiękny, naprawdę. To już, to się nie da opowiadać, to trzeba posłuchać. Właśnie. Państwo będą mogli posłuchać dwóch koncertów z tegorocznej edycji Jazzu na Teodrom. Przypomnę, jutro o 19.00 w naszym oknie koncertowym retransmisja koncertu Tria Daniels, Możdżer, Oleszkiewicz i w poniedziałek o 22.00 na żywo w trójce Mitch & Mitch. No właśnie, Wojtek, ten poniedziałek. Wychodzimy z Impartu w plener. Ma być piękna pogoda. Jazz godzinami będzie grał we Wrocławiu pod niebieskim, pięknym niebem. Ja już zacznę od tego, że swego czasu, dwa lata temu, tak, myśmy się w cudzysłowie obrazili na UNESCO i na ich globalny koncert, bo my chcieliśmy, żeby on był we Wrocławiu. Z okazji, z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu, no ale wygrał Barack Obama, no trudno, no przegraliśmy z Białym Domem. W związku z tym się, nazwijmy to, po raz kolejny mówię, obraziliśmy i od zeszłego roku Światowy Dzień Jazzu u nas we Wrocławiu nad Odrą jest Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Naprawdę jest tyle znakomitych zespołów, że to naprawdę warto to i tego brakowało. Nigdy nie mieliśmy miejsca na to, na festiwalu, bo jednak dobrze jest zaprezentować znakomite gwiazdy światowego jazzu, no ale polskie są też znakomite. No. I ten Światowy Dzień Jazzu nam w tym pomógł. Ten pomysł Światowego Dnia Jazzu Polskiego, po raz kolejny potwierdzam, właśnie nam to umożliwia i będzie kilkanaście zespołów na trzech scenach w Imparcie, bo tyle mamy tutaj scen. No i co ważne, ta scena plenerowa, gdzie każdy przechodzący, przypadkowi ludzie, co tak, jest to cholernie, będą koncerty, bardzo ważne, prawda? To będą koncerty niebiletowane. Niebiletowane, tak. To jest niebiletowane na placu społecznym, obok tego głównego miejsca festiwalowego, czyli Impartu na Mazowieckiej. To jest tak jakby przystający, to tak jakby część tego naszego obiektu i tam po prostu będzie kilka zespołów. W ogóle tam się będzie bardzo dużo działo. Nie tylko bardzo, muzycznie. Nie tylko zapraszamy muzycznie. Państwa na stronę Jazzu na Todrą. Tam wszystkie informacje można znaleźć i koncertowe, i te pozakoncertowe również. A jak to jest? Jak już macie zapięty program danego festiwalu i to się już dzieje, to jest najpierw czas na radość, na spotkania z ludźmi, spotkania z muzyką. No ale co, kończy się festiwal i pewnie ty i cała plejada ludzi już siada i myśli o tym, co za rok. Więc tutaj, że tak powiem, to jest praca non-stop właściwie. Nie, to jest praca non-stop i muszę się pochwalić, że no w zasadzie za rok będzie 55, takim niby mały jubileusz. No. Mm-hmm. No, muszę powiedzieć, że prawie, że już mamy program ten bazowy, ten najważniejszy, najważniejszych wykonawców praktycznie pewnych. Oczywiście nie będę zdradzał, broń Boże, to nie ten, ale tak to jest, że pracujemy. W maju, festiwal kończy się w kwietniu i w maju już siadamy i rozmawiamy o następnym festiwale, bo tak musi być. No. Tak musi być. Tak jesteśmy spóźnieni powiedzmy z menadżerami i programowaniem muzyki klasycznej, gdzie okazuje się, że pani tak, Aleksandra Kurzak, prawda, 2027 już ma gdzieś tam jakiś ten. Nie, u nas aż tak to nie ma, ale tym niemniej jednak już teraz musimy, bo jak nie my tego nie zaprosimy, nie znajdziemy tego wykonawcy, o którym marzymy, to może ktoś zrobi to za nas. No i co? Przegraliśmy, tak? No. Wojtek Siwek, 54 razy na festiwalu Jazz na Todrą. Wojtku, ja myślę, że jeszcze będzie 55, na pewno 6, będzie. Zobaczymy. Jak patrzę na ciebie, na twoją energię niespożytą, to na pewno jeszcze wiele takich festiwali będzie. No bo ja tak sobie powiedziałem, że nieważne ile mam lat, ale mam tyle lat, ile festiwal. O, i tego się trzymajmy. Wojciech Siwek, bardzo się dziękuję za rozmowę na antenie Trójki. No cześć, dobranoc i zapraszam na dzisiaj zapraszam, na dzisiaj, na jutro. Zapraszamy na jutro i przede wszystkim oczywiście. Na poniedziałek. No. Na poniedziałek, jeśli Państwo myślą jeszcze, co zrobić z początkiem, właściwie środkiem tego weekendu, no trudno się już zorientować. Poniedziałek w każdym razie. Tak, u nas te weekendy są tak. Takie. No, poniedziałek, 30 kwietnia, Światowy Dzień Jazzu Polskiego we Wrocławiu. Także na antenie Trójki mnóstwo się będzie działo, ale tu do Wrocławia na te koncerty szczególnie Państwa zapraszamy. A muzyka za chwilę, muzyka związana z koncertem jutrzejszym. No dzisiaj tu z nami być nie mógł, bo właściwie już się przygotowuję do tego koncertu. Leszek Możdżer. Wczoraj w trio z Eli Danielsem i Darkiem Oleszkiewiczem, a jutro w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach będzie jednym z pianistów podczas koncertu Piano.pl Doroty Miśkiewicz. Plejada fantastycznych polskich pianistów. Chyba tylko Krzysztofa Herdzina Państwo nie usłyszą na tym koncercie. Krzysztof się urlopuje, odpoczywa, ale za to wielu znakomitych polskich muzyków z Dorotą Miśkiewicz. Jutro, właściwie dzisiaj, 28 kwietnia w Katowicach w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. A płyta oczywiście jest z nami, piano.pl. Sięgam po utwór, w którym słychać Leszka Możdżera, słychać Atom String Quartet, słychać Doroty Miśkiewicz. A kto nie pojedzie do Katowic, niech przyjedzie do Wrocławia. Otóż to, tak jak w kinie.